Святейший Сын, Ты засвечуешь в небе, о Господи. Сила Твоя все тримає у дужих руках, і на землі все Тобою існує, і в просторі. Милість Твоя досконала у славних ділах. Вірую, вірую, вірую, вірую, ославте Творця. Нам подарована вічна надія одна. Вірую, вірую, вірую, вірую, радіє земля. З милості Бога Всевишнього нам віра дана. Дивний Творець приявив до нас ласку спасаючу. Щастя своє ми відчули в Ісусі Христі. Нам він любов показав на Голгофі, вмираючи. Смертю своєю нам небо відкрив на Христі. Вірую, як глибини криничної свіжості.